specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Już minęła siódma, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Nawałnice na południu kraju, w serwisie Trójki najnowszy raport z prac strażaków. Decyzja gdańskiego sądu w sprawie wampira z Bytowa za 2 tygodnie. Pentagon potwierdza, rosyjskie myśliwce przechwyciły amerykański bombowiec nad Bałtykiem. Ponad 700 interwencji strażaków po burzach z gradem i nawałnicach, które od wczoraj przechodziły nad Polską. Najwięcej pracy mieli strażacy na południu kraju. Sporo szkody. Intensywny deszcz i silny wiatr wyrządziły w województwach śląskim, wielkopolskim, łódzkim, dolnośląskim i lubuskim, informuje rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Najczęściej interwencje strażaków związane były z usuwaniem setek połamanych i powalonych przez wiatr drzew, a także ich konarów, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Silna wichura zerwała również wiele linii energetycznych oraz uszkodziła stacje transformatorowe. Rano wciąż prądu nie ma około 2000 gospodarstw w województwie łódzkim. Jak informują służby, w nawałnicach nikt nie ucierpiał. Za 2 tygodnie ostateczna decyzja gdańskiego sądu w sprawie wampira z Bytowa. Według wielu ekspertów Leszek Pękalski powinien pozostać w odosobnieniu. Wniosek o to, żeby do końca życia zabójca przebywał w ośrodku zamkniętym dla niebezpiecznych przestępców w Gostyninie, złożył dyrektor aresztu w Starogardzie Gdańskim. Pękalski odbywa tam karę 25 lat więzienia za zabójstwo nastolatki. Wczoraj odpowiadał na pytania sądu. Swoje opinie przedstawili też biegli, którzy badali przestępcę. Grzegorz Armatowski. Posiedzenie było niejawne, zatem nie wiemy, o co sąd pytał Pękalskiego, co mężczyzna odpowiadał i co mówili biegli, psychiatrzy, seksuolog i psycholog, którzy badali zabójcę i wydali opinię na jego temat. Tajemnicą adwokacką zasłaniał się także pełnomocnik zabójcy, mecenas Marcin Klaman. Krytykował jednak tzw. ustawę o bestiach. Jak stwierdził, to powtórne karanie za czyn, za który skazany odsiedział już wyrok. No powinien być po odbyciu kary osobą wolną i nie powinien być w żaden sposób ograniczony. Jak zaznaczył rzecznik gdańskiego sądu Tomasz Adamski, stanowiska stron są sprzeczne, więc sprawa jest trudna. Pełnomocnik wniósł o to, aby tego wniosku nie uwzględnić, czyli aby nie uznawać go za osobę stwarzającą zagrożenie. Sam uczestnik, z tego co wiem, popierał stanowisko swojego pełnomocnika. Decyzję sąd ogłosi 19 czerwca. Pękalski odbywanie kary kończy w grudniu. Jeśli sąd nie umieści go w Gostyninie, mężczyzna wyjdzie na wolność. Obie strony będą mogły się odwołać od decyzji sądu okręgowego. Jeśli tak się stanie, to sprawą zajmie się sąd apelacyjny w Gdańsku. A rosyjskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem amerykański bombowiec strategiczny B-52. Pentagon potwierdził informacje, które wcześniej podało rosyjskie Ministerstwo Obrony. Obecność B-52 na Bałtyku ma związek z manewrami NATO, w których bierze udział także Polska. Powołując się na resort obrony Rosji, agencja TASS podała, że bombowiec B-52 został wczoraj zidentyfikowany, namierzony i monitorowany przez myśliwiec przechwytujący Su-27. Według Moskwy amerykańska maszyna leciała wzdłuż rosyjskiej granicy. TASS podkreśla, że Su-27 eskortował amerykański bombowiec przez pewien czas, zachowując bezpieczną odległość. Informacje te potwierdziła rzeczniczka amerykańskiego resortu obrony Michelle Baldanza. Bombowiec B-52 wykonywał rutynową misję w ramach ćwiczeń w międzynarodowej strefie nad Morzem Bałtyckim, gdzie został przechwycony przez rosyjski Su-27. Oświadczyła Baldanza, dodając, że przechwycenia samolotów zdarzają się dość regularnie i w większości przypadków są one przeprowadzane w bezpieczny sposób. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował o skierowaniu do Wielkiej Brytanii bombowców B-52 oraz 800 żołnierzy Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Maszyny skierowano do Europy, by mogły wziąć udział w manewrach sił NATO na Bałtyku z udziałem 14 państw sojuszu, w tym okrętów polskiej marynarki wojennej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W zakopiańskim sanktuarium na Krzeptówkach uczczono setną rocznicę objawień fatimskich. Do stolicy polskich Tatr przyjechali wierni z całego kraju, były także władze państwowe, prezydent, premier i ministrowie. Podczas mszy biskupi odnowili też akt poświęcenia kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Według kościoła akt poświęcenia ma być wypełnieniem woli Matki Bożej, która właśnie w Fatimie prosiła o zawierzenie jej świata. To także nawiązanie do aktów dokonanych w latach 40. przez prymasa Polski kardynała Augusta Chlonda i papieża Piusa XII. Przesłaniem aktu jest troska także o ochronę życia. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie. Treść aktu odczytał przewodniczący konferencji konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki, a biskup portugalskiej Koimbry Virgílio do Nascimento Antunes przypomniał, że przesłanie Fatimy nierozerwalnie wiąże się z osobą polskiego papieża. Życzę, aby każdy z was na wzór świętego Jana Pawła II mógł poprzez ten akt poświęcenia powiedzieć z wiarą, nadzieją i miłością: cały twój, Maryjo. Dziś przypada 20. rocznica konsekrowania przez Jana Pawła II sanktuarium na Krzeptówkach. Z Zakopanego Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Zapraszamy na sport. Michał Gąsiorowski. Walka o Mistrzostwo Polski koszykarzy zrobiła się zdecydowanie ciekawsza. Po dwóch zwycięstwach z Telemetu Zielona Góra w końcu wygrał polski Cukier Toruń. U siebie pokonał obrońców tytułu 84-74. Mecz był bardzo wyrównany do połowy ostatniej kwarty. Wtedy Telemet się zatrzymał, a Torunianie trafiali. Trener z Telemetu Artur Gronek ciągle nie wie, jak to się stało. Przeanalizujemy wszystko, zobaczymy, z czego tak naprawdę wynikła nasza niedyspozycja w ostatnich tych 6 minutach. A i na pewno musimy z innym podejściem zacząć następne spotkanie, nie czekać na to, że Toruń nie trafi, tylko wziąć sprawę w swoje ręce. Otóż to, Stelmet prowadzi zatem 2-1, a kolejny mecz zostanie rozegrany jutro ponownie w Toruniu. Nasze siatkarki walczyły za to w towarzyskim turnieju z Brazylią, przegrały, ale 1-3, więc nie było najgorzej. Dziś zmierzą się z Tajlandią. Za to piłkarze odliczają dni do meczu eliminacji Mistrzostw Świata z Rumunią. Skoro w pierwszym meczu wygraliśmy 3-0, to dlaczego nie mielibyśmy tego powtórzyć, zapowiada drugi trener Bogdan Zając. Tamten mecz ułożył nam się znakomicie, zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo, może ono pokazuje, że 3-0 to było zdecydowane zwycięstwo, ale wiemy, że ten mecz był cały czas stykowy i nasza skuteczność zdecydowała, że ten mecz po czasie możemy powiedzieć, że wygraliśmy spokojnie, ale my od strony analitycznej wiemy, jakie to było trudne spotkanie, zdajemy sobie z tego sprawę i jestem przekonany, że będzie tak samo w tym meczu. Wystarczy tylko szybko strzelić gol albo dwa i wtedy wszystko najlepiej trzy elegancko się ułoży. O, to właśnie to. Kto pamięta 2006 rok? Ja. Bardzo dobrze. Polacy zagrali wtedy gdzie? W piłkę. Gdzie? Nie w co. Na mundialu. No, na mundialu, tak. A Robert Kubica co zrobił? Debiutował w Formule 1. Właśnie, w wyścigu Formuły 1. Jego losy znają wszyscy kibice i wiedzą, że kariera została przerwana przez fatalny wypadek w Ronde d'Andorra, ale Robert nie poddał się, walczył o powrót do zdrowia i choć nie wszystko jest tak, jakby sobie wymarzył, znowu usiadł za kierownicą samochodu Formuły 1. Za kierownicą samochodu Renault z 2012 roku. Przejechał 115 okrążeń na torze w Walencji. Uśmiech podobno nie schodził mu z twarzy i jak donosi dziennikarz Motorsport, miał czasy lepsze od obecnego kierowcy testowego Renault, Rosjanina Siergieja Sirotkina. Nie wyciągajmy zbyt pochopnych wniosków, ale myślę, że fantazja kibiców motorsportu zaczęła teraz mocno szaleć i imaginować są różne pokłady obrazy. Prawdy w tym, że Robert Kubica mógłby wystartować w Formule E. Myślę, że on nie myśli o Formule E, tylko o Formule 1. Formule 1. No pewnie, i bardzo dobrze. Jeszcze jedna wiadomość o French Open. Tak, tam plany pokrzyżował deszcz, więc będzie bardzo krótko. Męskie ćwierćfinały przełożono na dzisiaj, ale panie zdołały dokończyć swoje mecze. W półfinale spotkają się Timea Baczyński i Jelena Ostapienko. I teraz uwaga, o finał zagrają jutro, 8 czerwca. Obie mają wtedy urodziny. Jedna się ucieszy, druga mniej. Chyba mniej. No chyba, że będzie znowu padało. To może być i tak. To pójdą sobie na kawę. Dziś pochmurno, z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze. Najmocniej popada na Podkarpaciu, ciśnienie sobie rośnie. A temperatura od 16 stopni w Koszalinie, 17 w Pile i Ustce, 18 w Szczecinie i Suwałkach, 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Łodzi, Bydgoszczy i Olsztynie, 21 w Krakowie, w Katowicach i we Wrocławiu, 22 w Warszawie i Rzeszowie, do 23 stopni w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje rodzinnego Opla Astra w przedwakacyjnej cenie i z bogatym wyposażeniem już za 53 900 zł. Szachmat szachisto. Gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Wyjątkowy album Dekalog 10 prostych słów. W wykonaniu artystów z różnych stron świata i różnych gatunków muzycznych. Wśród wykonawców Paddy Kelly, Andrzej Lampert, Lux Torpeda, Maleo, Reggae Rockers. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik, placówkach Poczty Polskiej oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Pomoc Kościołowi w Potrzebie i Poczta Polska S.A.

Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jeszcze jedno kosmiczne możemy? Ale jasne. Bo niedawno było, ale jest bardzo ciekawe. Bo z grubej rury. O czarnej dziurze, co tam jest i wiemy już, co tam jest. W zasadzie nie wiemy, ale ja powiedziałem, że nie wiemy. A ja wiem. Ten plakat. Tam? Tak. Ja nie mogłem zasnąć. To dobrze. Ale jest drugie pytanie też dotyczące. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, a pytanie brzmi, jest bardzo kosmiczne, choć też nie do końca, bo dlaczego droga mleczna jest mleczna? Ona z mlekiem ma niewiele wspólnego, choć jak się patrzy na nocne niebo, u nas już niestety nie, bo już jest za jasno. Kiedyś o tym mówiliśmy nie tak dawno, o zanieczyszczeniu światłem. Ale gdyby się wybrać gdzieś, gdzie jest naprawdę ciemno, w Bieszczady na przykład, są takie miejsca pojedyncze, albo pojechać w ogóle bardzo gdzieś daleko, chociażby na południową półkulę, gdzie nocne niebo jest bardziej upstrzone gwiazdami, to można odnieść wrażenie, patrząc na to rozgwieżdżone nocne niebo, że to wygląda tak, jak gdyby ktoś na takim ciemnogranatowym tle maznął czymś takim białym, tak jakby tak pędzlem, tak siup, tak siup. I to być może przypominało... Zawsze chciałem to zrobić w czasie malowania. Na ciemnej ścianie? No to dlaczego pan nie zrobił? Nie wiem. Niech pan spróbuje. Dobrze. Skoro mam jakby taki imperatyw pan zadzwonił, od pana, to ja bym popatrzył. Dobrze. W każdym razie, to być może naszym dalekim przodkom przypominało właśnie, nie wiem, może rozlanie mleka na jakiejś ciemnej powierzchni, bo to rzeczywiście może robić wrażenie. Jesteśmy w radio, więc trudno przekazywać obrazy, ale nawet gdybyśmy byli w telewizji, to też samo zdjęcie takiego wrażenia nie robi. Ja, szanowni państwo, kilka razy w życiu miałem ogromną przyjemność obserwowania nocnego nieba w totalnie sprzyjających warunkach. To znaczy w sytuacji, w której już nie pamiętam, czy księżyc jeszcze nie wszedł, czy być może był zasłonięty akurat chmurą, więc nie było dużego źródła światła, ale chipsy, były gwiazdy. Śpiworek. Chipsy, śpiworek. Tak właśnie. Herbatka. Tak. I teraz mi pan wybił. Naprawdę? Mhm. Więc właśnie, taki pan jest. W naszej drodze mlecznej z grubsza, bo oczywiście tego nie da się policzyć dokładnie, jest kilkaset miliardów gwiazd. Zastanawiałem się, czego wokół nas jest kilkaset miliardów, bo to jest abstrakcyjnie wysoka liczba. No więc tak, po pierwsze, dług publiczny Polski jest wyższy niż kilkaset miliardów, ale to niczego nie rozwiązuje. Nie przybliża nas. To nas nie przybliża. Może nas nieco zdołować. I policzyłem, że z grubsza, gdyby wziąć duży basen olimpijski i wypompować z niego całą wodę i zasypać piaskiem, tak po brzeg, to w takim ogromnym basenie olimpijskim będzie kilkaset miliardów ziarenek piasku. I to grubsza, taki mamy dług publiczny. Wyższy, znacznie wyższy, ale z grubsza tyle jest gwiazd w drodze mlecznej. I można by oczywiście powiedzieć tak dużo, droga mleczna jest dosyć małą galaktyką i całe szczęście, jest galaktyką taka spiralną. Taka kameralna. Są takie, które są wielokrotnie większe. Jest galaktyką spiralną. Galaktyki spiralne to jest najbardziej uporządkowana forma galaktyk we wszechświecie. I powiem tylko, że w przeszłości, dalekiej w przeszłości, nie wyglądała w ten sposób, bo powstała w wyniku kolizji przynajmniej dwóch mniejszych galaktyk, które miały miejsce, te kolizje, bardzo, bardzo dawno temu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Polecamy się. Doktor Tomasz Rożek. Ja też. Czekamy na pytania. ranek@polskieradio.pl. Up, going up in the world, going round, yeah, round, going round in the world, getting by, I'm fly, that's a moving so fast, I never stop, cause I'm having a blast, I never slow down, getting high, getting love, oh, as good as a drug, I got a great, great feeling, I'm as snug as a bug, I got no class, no glass ceiling to break, I never stop, cause I'm on the make, I never slow down, down. I'm a road runner, I'm road running, yeah. I'm a road runner, I'm a road runner, I'm road running, yeah. I'm a road runner, oh. Ba-ba-ba-ba-boo, yeah, I'm looking at you. Don't tie yourself to your womanly jewels. You gotta run, gotta run, gotta take it you can. Never stop. Oh, I make like a man and never slow down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down never had a watch that old palette. Ticket, ticket, stuck. I have a gold Joe. All blown your face, never stop. It's a human race, so never slow down. Ticket, ticket, down, down. Down, down. Ticket, ticket, down, down. Ticket, ticket, down, down. Never, never slow down. Never, never slow down. Never, never slow down. Never, never, never. Prawie tej cioci, która wygrała 3,5 miliona złotych w lotto, no i dała naszej słuchaczce, dokładnie na oranżadę, 100 złotych. Ja mam prośbę, czy ta słuchaczka mogłaby jeszcze się dookreślić, czy z tych 100 złotych za oranżadę musiała przynieść reszty? Pytam nie bez powodu, bo zamierzam wygrać w sobotę, jak będzie jakaś kumulacja. Chciałbym po prostu wiedzieć, jakie są zasady, jak się daje na oranżadę. Dobrze, będziemy czekali na odpowiedź. Ranek małpa polskieradio.pl, 21 minut po siódmej. I Łukasz Karusta i prasa. A to było 100 nowych złotych czy starych? No, to właśnie tego nie ustaliliśmy jeszcze, ale brzmi dobrze. Teraz to gazetki. Gazetki, zacznijmy od dziennika. Dziennik pisze, taki alarmujący raport przedstawia, po nowe narkotyki sięgamy najczęściej w Unii. Choć nie narkotyzujemy się tak często jak Anglicy czy Francuzi, to znaleźliśmy się w europejskiej czołówce, wynika z najnowszego raportu, europejskiego raportu narkotykowego. Po pierwsze, młodzi Polacy częściej niż ich koledzy z Europy sięgają po nowe substancje psychoaktywne, czyli dopalacze. 10% uczniów przynajmniej raz w życiu spróbowało którejś z nowych substancji, tymczasem średnia europejska wynosiła 4%. Drugi problem, który stawia nas w nie najlepszym świetle, to produkcja narkotyków. Polska od lat jest jednym z kluczowych państw obok Belgii i Holandii, gdzie działają nielegalne fabryki amfetaminy. Taki raport, tabelki, dużo różnych liczb dzisiaj w dzienniku. Mam nadzieję, że wczoraj państwo słuchali w południe audycji Kuby Strzyczkowskiego o dopalaczach. Bardzo ciekawa dyskusja. Zapraszamy także serdecznie dziś. Tak jest. A teraz przechodzimy do Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita pisze, sumienie aptekarza w Sejmie. Farmaceuta nie będzie musiał wydać pigułki dzień po, przewiduje projekt, którym zajmą się posłowie. Aptekarze nie mogą być dyskryminowani ze względu na poglądy, uważa Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski. Od lat walczy o wprowadzenie klauzuli sumienia dla farmaceutów. Właśnie skierowało w tej sprawie do Sejmu projekt ustawy, który wpłynął w formie petycji. Stowarzyszenie proponuje znowelizować prawo farmaceutyczne w miejscu, w którym wymienia ono powody odmowy wydania produktu leczniczego przez farmaceutę. Obecnie mogą to zrobić, gdy między innymi zażycie preparatu zagraża życiu pacjenta albo mają wątpliwości co do autentyczności recepty. Stowarzyszenie proponuje dodać zdanie mówiące o niezgodności z sumieniem farmaceuty, technika farmaceutycznego, a nawet właściciela apteki. Taka placówka nie miałaby już obowiązku utrzymywania niezgodnych preparatów w swoim asortymencie. O tym pisze Rzeczpospolita, a projekt trafił do Sejmu. Rzeczpospolita też pisze, miasta dopieszczają rowerzystów i budują infrastrukturę. Kontrpasy rowerowe, wypożyczalnie sprzętu, piętrowe parkingi czy przeprawy przez rzeki. Polskie miasta stawiają na ruch rowerowy i tutaj wymienione są te wszystkie udogodnienia, ale jest jedno bardzo ciekawe, nowe, o którym chyba nie słyszałeś, nawet jak jeździsz na rowerze, myślę. Dedykowany rowerzystom, ma przyczepę na rowery, autobus linii numer 258 zostanie uruchomiony w Gdańsku. Kursuje tunelem pod Martwą Wisłą i może przewieźć dziennie nawet 800 jednośladów. Jednorazowo na przyczepie zmieści się 20 pojazdów. Tunel cieszy się dużym powodzeniem, jednak jest to trasa szybkiego ruchu, więc nie można do niego wjechać rowerem. Dotychczas rowerzyści mieli do dyspozycji w autobusie 5 miejsc na jednoślady, co często okazywało się niewystarczające. Część z nich musiała zostawać na przystanku i czekać na kolejny autobus. Teraz od kilku dni już nie ma takich problemów. O tym pisze Rzeczpospolita. Pomysł jest ciekawy. I ciekawy, myślę, że tak, jesteśmy zdecydowanie za. Mam tylko jedną uwagę. Niech ten autobus będzie przeznaczony dla rowerzystów, a nie dedykowany. Dobrze, przejdźmy do Gazety Polskiej Codziennie. Ona pisze taki komentarz tutaj odredakcyjny: wyloguj się do życia, bo cię usunę ze znajomych na Facebooku. Takie przekleństwo rzuca się w rozmowie, gdy chce się zażartować ze swojego infantylnego interlokutora. Okazuje się jednak, że usunięcie kogoś z Twittera w Polsce może stać się politycznym problemem. Oto bowiem premier Beata Szydło uniemożliwiła podglądanie swojego profilu Cezaremu Tomczykowi z PO, a rzecznika PSL Jakuba Stefaniaka zablokował marszałek Marek Kuchciński. O takim problemie pisze Gazeta Polska Codziennie. Zresztą premier Beata Szydło zablokowała nie tylko polityków, ale też część dziennikarzy. I jeszcze Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza stawia takie pytanie: jak długo Polska będzie brzydka? W Warszawie zaczęły się konsultacje w sprawie uchwały krajobrazowej. Określi, jakie reklamy będą dopuszczalne w stolicy. Spośród dużych miast takie prawo przyjęły tylko Łódź i Opole. Inne samorządy wciąż nad nim pracują. Na zmiany na ulicach poczekamy jeszcze parę lat. Wielu miast za reklam prawie nie widać. Socjologia przestrzeni mówi już o agresji wizualnej, podkreślała w lutym architektka i socjolożka Marta Gipczyńska podczas konsultacji nad uchwałą krajobrazową w Gdańsku. Teraz takie konsultacje zaczynają się w Warszawie, która jest najbardziej zakryta przez reklamy. Szacuje się, że tutejszy rynek jest wart 200 milionów złotych. Wprowadzamy generalny zakaz umieszczania nośników reklamowych. Dopuszczalne będą tylko te, które wskażemy w uchwale jako wyjątki, mówi Wojciech Wagner, wiceszef Biura Architektury w Warszawie. Przygotowana przez niego uchwała jest rewolucyjna. Delegalizuje duże nośniki reklamowe w centrum, wypycha je w okolice wylotówek z miasta i obwodnicy. Oznacza to na przykład, że wreszcie zobaczymy, jak wygląda pawilon Cepeli przy Rondzie Dmowskiego. Zbudowany w 1966 roku, przeszklony budynek od niemal ćwierć wieku jest ciągle zasłonięty i owinięty siatkami reklamowymi. Wyrosło już całe pokolenie, które nie widziało pawilonu bez reklam. To prawda. Miejsc zresztą więcej jest, nie tylko pewnie w Warszawie. Zdecydowanie. Łukasz Karusta, dziękujemy. Zapraszamy przed ósmą. Jeszcze zajrzymy na strony zagraniczne. Jeśli chodzi o naszą rozgrywkę skrablową, wylosowaliśmy dziś nie najlepiej E-E-A-O-I-M i mydło. Jeszcze pan Filip napisał, że proponuje także amebozie, bo da się to ułożyć z tego, co jest na planszy i z tego, co wylosowaliśmy. Już taka propozycja padła i rzeczywiście ona jest chyba idealna. Wyszło nam 68 punktów, no bo układamy skrabla. No to takie literki to chyba całkiem nie. A pani Marzena napisała, że z liter punktowanych 5 i wyżej na razie na planszy jest tylko F, więc będzie jeszcze ciekawie. Czyli być może jutro wylosujemy N, Z, X, C, O, N. I wyłożymy z tego skrabla. To jest. Zdecydowanie. W sprawie loterii. Z autopsji wiem, że Norwegowie na przykład bardzo lubią loterie i gry takie losowe. Pamiętam, że jakiś czas temu była historia opisywana w gazetach studenta, który poleciał do Norwegii do pracy i z kolegami pojechał do sklepu po śniadanie i kolega, który stał z tyłu za nim, namówił go na kupienie tego kuponu w pierwszy dzień pracy. No jak się potem okazało, wygrał ten kolega, który przyjechał do pracy, wygrał 1 000 000 koron. 100 zł na orężadę to Tesca w porównaniu z tym, co czuł kolega, który go namówił, stojąc w kolejce za nim na kupienie tego kuponu. Myślę, że tutaj gorycz była jeszcze większa. 2273 ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Już niedługo w Trójce skrót wiadomości. Still seems for the best. And I'm far, far. I właśnie w tej chwili, dokładnie teraz, jest 7:30. Skrót wiadomości Jolanta Pawlak. Sceny jak z filmu na Wołoskiej na stołecznym Mokotowie podczas policyjnego pościgu za złodziejami. Padły strzały, nikomu nic się nie stało. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. O szczegółach mówi Mariusz Mrozek z policji. Napadnięto na jednego z przechodniów. Sprawcy, trzech mężczyzn, zaatakowali go, zabrali mu plecak, a następnie uciekli do czekającego obok samochodu. To zdarzenie zauważyli policjanci patrolujący ten rejon, dzielnicowi, którzy natychmiast podjęli pościg. Na Puławskiej mężczyźni rozbili auto, porzucili go i próbowali uciekać pieszo. Do dzielnicowych dołączyła załoga policyjna, która była w pobliżu. Policjanci zatrzymali dwóch napastników. Na temat poszukiwanych wczoraj kolejnych dwóch policja ma przedstawić szczegóły za pół godziny. Agencje podały właśnie, że brytyjska policja aresztowała kolejną osobę w związku z sobotnim zamachem w Londynie. Wczoraj także policja w Irlandii aresztowała 30-latka. Wcześniej londyńska policja metropolitalna informowała, że wszystkie 12 osób zatrzymanych w związku z sobotnim zamachem zostało zwolnionych bez zarzutów. 16 milionów Polaków planuje w tym roku wyjechać na urlop, z czego ponad 12 milionów chce spędzić wakacje w kraju. Tak wynika z badania Ipsos Polska. 48% osób, które wyjadą na wakacje, to osoby poniżej 39 roku życia z wyższym wykształceniem, z kilkuosobowych gospodarstw domowych zarabiające powyżej 3000 zł netto. Pełny serwis o 8:00 w Trójce, poran teraz na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. To już dziś Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje o wysokości stóp procentowych w Polsce. Od tego, co postanowi, zależy oprocentowanie lokat i kredytów. Oczywiście w złotych. Eksperci zgodnie prognozują, że stopy procentowe pozostaną nadal na dotychczasowym poziomie. Na przykład główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz mówi, że za taką decyzją przemawia m.in. stabilny poziom cen. Ekspert przypomina, że wstępny szacunek inflacji za maj pokazał spadek wskaźnika do poziomu 1,9% z 2% w kwietniu. Dodaje też, że członkowie Rady nie zdecydują się na żaden ruch przed publikacją lipcowego raportu Narodowego Banku Polskiego o inflacji i wzroście gospodarczym. A ja przypominam, że podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi obecnie 1,5%. Dziś ma zostać sfinalizowane przejęcie 1/3 akcji banku Pekao S.A. przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju od włoskiego UniCredit. Dzięki tej transakcji ubezpieczyciel stanie się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezes funduszu Paweł Borys powiedział podczas 7 Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, że symbolicznie 7 czerwca ŻUBR wróci do Polski. Ja widzę w Pekao S.A. duży potencjał, głównie w przyspieszeniu inwestycji, jeżeli chodzi o obszar technologii, bankowości detalicznej. Duży potencjał jest pewnie cały czas na rynku i Pekao mogło być mocniejsze, jeżeli chodzi o segment małych i średnich firm. Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz powiedział, że działalność tej instytucji będzie bacznie obserwowana przez rynek. Niewątpliwie konkurenci, inwestorzy, ale klienci będą bardzo wnikliwie przypatrywać się temu, jak ten bank będzie zarządzany, jak ten bank będzie pracował nad nowymi strategiami, dlatego że to jest wyzwanie dla konkurentów, ale także czasami bywa szansą. Wartość transakcji to 10 600 000 000 zł. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Zajrzyjmy za ocean. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się spadkami głównych indeksów, kryzys dyplomatyczny na Bliskim Wschodzie, czwartkowe wybory w Wielkiej Brytanii oraz planowane przesłuchanie byłego szefa FBI. To zwiększają niepewność wśród inwestorów. Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,23%, Standard & Poor's zniżkował o 0,28%, Nasdaq stracił 0,33%. Teraz frank szwajcarski kosztuje 3,85 zł euro, 4,18 zł dolar, 3,71 zł funt brytyjski kosztuje 4,79 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Przelotnie popada deszcz, możliwe także burze. Najwięcej opadów na Podkarpaciu, wiatr umiarkowany, może porywisty. Temperatura od 16 stopni w Koszalinie, 19 w Trójmieście i Gorzowie, 21 w Opolu, Bielsku, Białej i Tarnowie, do 23 stopni w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

skoro może śpiewam o jedną nutę, jakby ciszej, jakbym siebie i tylko siebie chciał usłyszeć w ciszy, która jest czekaniem. Najdrobniejszy głos i dźwięk znam na pamięć, znam na pamięć. Odjechałaś tak daleko i właściwie nic wielkiego się nie stało, nic ważnego, prawie nic. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Opustoszał nagle peron i ostatni pociąg odszedł. Odjechałaś tak daleko, że już dalej być nie może. Jeśli wrócisz, to mi powiesz, gdzie to jest. Zbigniew Wodecki, Piotr Metz, zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie. Jeszcze w sprawie loterii. Chciałem powiedzieć, żeby się tak mocno nie podniecać tymi wygranymi, bo one w zasadzie nic nie zmieniają i wydaje się, że człowiek, który jest nieszczęśliwy i wygra, to jest bardziej nieszczęśliwy, a jak jest szczęśliwy i wygra, to jest bardziej szczęśliwy. Więc to niewiele taka wygrana chyba w życiu zmienia. Słowem kluczem jest chyba właśnie w tym wypadku. I chyba każdy chciałby sprawdzić. Zapraszamy do trójki. Za 17:08. Noclegi zarezerwowane, parawany wyprasowane, zapakowane, krem z filtrem zapewne również. Wielu z nas wybiera się w tym roku na wakacje nad polskie morze, jednak zarówno parawan, jak i krem mogą się nie przydać, bo kąpieliska morskie mogą zostać zamknięte. Wszystko przez brak ratowników wodnych. Jak się okazuje, nie jest to wymarzone zajęcie dla osób wchodzących na rynek pracy. Spotykaliśmy się tylko z wyzwiskami od ludzi, rzadko kiedy ktoś nam podziękował, bo ludzie z reguły wychodzą do wody, jak jest bezpiecznie czerwona flaga, bo są wysokie fale i jest bardzo dla nich ekscytujący. Obraz nasz w społeczeństwie to jest taki, że my siedzimy i nic nie robimy, albo opalamy się i podrywamy dziewczyny. Nikt nie zwraca uwagi, że owszem, może siedzimy, ale cały czas patrzymy i to trzeba 8 godzin non-stop w ciągłym skupieniu. Nasi ratownicy, część naprawdę bardzo doświadczonej kadry, wyjeżdża na kąpieliska niemieckie. Apoloniusz Kurylczyk, zachodniopomorski oddział. WOPR. Natomiast trzeba zdementować fakt, że są tam lepsze pieniądze. Lepsze pieniądze do zarobienia na tą chwilę są w Polsce, bo w Niemczech ratownik może liczyć na dietę w wysokości 20 euro. Natomiast oni podkreślają pewnego rodzaju etos ratownika i oni są bardzo zadowoleni z tego, jak są traktowani przez turystów, przez mieszkańców Niemiec. Nam brakuje gdzieś około 30% w tej chwili jeszcze ratowników. Marek Koperski, prezes zarządu WOPR województwa pomorskiego. Trzeba wynagrodzić takiego ratownika od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy netto, bo nikt nie przejdzie za inne pieniądze. Musieliśmy walczyć o wyższe pieniądze w samorządach. Niektóre samorządy rozumieją ten problem, bo wiedzą, jeżeli będzie bezpiecznie w ich rejonach, to także będą mieli coraz więcej turystów. A niektóre potrafią nawet do takiego stopnia się posłużyć, że aha, to nie mamy tych 10 tysięcy złotych, nie otworzymy tego kąpieliska. To jest deprymujące, jak pani z Bluesky zarabia dwa razy więcej za nic tak naprawdę, bo co nam się pilnować, żeby zgładzały się pieniądze i żeby Bluesky nie ukradł. ukradli. Nie jest ten zawód jakoś doceniany, tylko jak przychodzą wakacje, to wszyscy płaczą, ale no, póki się nie podniesie jakoś znacząco tych stawek, bo jednak jest to odpowiedzialne, nie ma się co dziwić, że wszyscy będą jechać na przykład za granicę, no, do Stanów. Są firmy, które specjalizują się w wyjazdach do Stanów, gdzie ten system trochę inaczej wygląda. WOPR-y, jednostki, które zatrudniają ratowników, szukają ratowników do pracy przed sezonem. To jest normalne. Paweł Łasiak, prezes zarządu głównego WOPR. Ale że nie ma ratowników, raczej powiedzieć nie można, bo tak jak co roku ratownicy będą. Oczywiście są to różni ratownicy z różnym podejściem. Mogę powiedzieć, że zniżył się poziom jakości pracy chyba ratowników. To znaczy, że są, ale nie do końca dobrze wykonują swoją pracę? Wodnoch czy pogotowie ratunkowe do 2011 roku jako jedyne szkoliło ratowników i szkoliło ich w dosyć długim etapie szkolenia. Po wejściu w życie ustawy ten proces szkolenia się strasznie spłaszczył do 63 godzin. Powstały firmy typowo komercyjne, które typowo komercyjnie szkolą ratowników, czyli jak najszybciej. To szkolenie pozostaje praktycznie poza kontrolą państwa. Są ratownicy, którzy przyjeżdżają na plażę i po wstępnym egzaminie wracają do domu. Wręcz są zdziwieni, że muszą wejść do wody, żeby cokolwiek kierownik plaży sprawdził, czy oni umieją. Zostałem ratownikiem, bo zawsze lubiłem pływać. Co sezon jeżdżę nad morze. Nie ma co się oszukiwać. Ciężko jest znaleźć pracę w wieku 18-19 lat. Nie mówię, że dobrze płatną, ale nad morzem, gdzie się dostaje warunki, gdzie się dostaje ubiór, gdzie się dostaje wodę pitną, jedziemy na wakacje. I przede wszystkim pracę na plaży, bo oni idą na 7-8 godzin do pracy, pilnują ludzkiego życia, a potem mają czas wolny. Nad morze nie jedzie się dla zarobku, a dla zabawy. Zachęcić do wstępowania do wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego może, oprócz wysokich stawek, także sprzęt. WOPR w Szczecinie chwali się na przykład skuterami, łodziami, cyfrową aparaturą do łączności, no i właśnie pełnym składem ratowników na nadchodzący sezon. O zapewnienie bezpiecznych wakacji nad morzem pytała Paulina Kozion. They'll come and buy it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Along with your still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. Tears because a baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wizard can't reform. No god like Hogan's Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhack. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. Supplies are running out. Along with your still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow them, may be out tomorrow. But if we are the shun, you might as well be walking on the sun. You might. za 10 minut 8. Tak się umawialiśmy i tak właśnie jest. Łukasz Karusta, Strony Zagraniczne. Strony Zagraniczne, dość monotematyczne też dzisiaj. Jeden temat dominuje, ten, który będzie dominował jutro jeszcze bardziej, czyli wybory w Wielkiej Brytanii. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Zacznijmy od Gazety Wyborczej, a ona pisze: Czesi jak Polacy nie przyjmą uchodźców. Rząd w Pradze postanowił, że nie przyjmie 2800 uchodźców, do czego został zobowiązany w 2015 roku. O tym, że Czechy nie przyjmą już żadnego uchodźcy z obozów w Grecji i we Włoszech, rząd poinformował w poniedziałek wieczorem, a jak dotąd przyjął ledwie 12 osób. Milan Chowanec, minister spraw wewnętrznych, powiedział, że w jego odczuciu system relokacyjny w ogóle nie działa, a bezpieczeństwo w Europie się pogarsza. Jak dotąd ze 160 tysięcy uchodźców, którzy znaleźli się we Włoszech i w Grecji, do innych krajów zostało przeniesionych tylko 18 400 osób. Jednak w następnych tygodniach procedura ta ma nieco przyspieszyć. Do września kraje Unii mają przyjąć kolejnych 35 tysięcy osób. I Gazeta Wyborcza pisze też: tymczasem Parlament Europejski wciąż pracuje nad przepisami dotyczącymi nowego prawa azylowego. Przewidują one kary wobec tych członków Unii, którzy nie chcą się wywiązywać ze zobowiązań i odmawiają przyjęcia uchodźców. Sprawa dotyczy także Polski. Dziennik Gazeta Prawna pisze: co wie Comey, czego się boi Donald Trump? To jest taka zapowiedź show amerykańskiego, które też jutro. Jutrzejsze przesłuchanie przed Senacką Komisją do Spraw Wywiadu byłego dyrektora FBI to dobra okazja do uporządkowania wątków afery, która od kilku miesięcy elektryzuje Waszyngton. Najważniejsze pytanie, na jakie będzie musiał odpowiedzieć były szef biura, brzmi: czy Trump lub członkowie jego administracji naciskali na niego, aby zamknął dochodzenie FBI w sprawie związków prezydenckiego otoczenia z Rosją? Słów Comeya będzie słuchać cała Ameryka. Były dyrektor FBI wystąpi publicznie pierwszy raz od momentu zwolnienia go ze stanowiska. Przesłuchanie będzie jawne. W lipcu ubiegłego roku, już po uzyskaniu przez Trumpa nominacji do FBI, zaczęły dochodzić niepokojące sygnały. Chodziło o podsłuchane rozmowy współpracowników Trumpa z Rosjanami. Wtedy FBI zdecydowała się rozpocząć w tej sprawie śledztwo. Comey poinformował o nim publicznie dopiero w marcu tego roku. Co wie Comey, czego się boi Donald Trump? To dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Rzeczpospolita i właśnie zapowiadany temat wyborów w Wielkiej Brytanii. Corbyn szykuje rewolucję. Jeśli lejburzyści wygrają w czwartek wybory, kraj wróci do czasów sprzed liberalizmu Margaret Thatcher. Dla Theresy May to prawdziwy wyścig z czasem. Każdego dnia przewaga Torysów nad Partią Pracy topnieje jak śnieg na słońcu, a głosowanie już w czwartek. Opublikowany we wtorek sondaż dla programu Good Morning Britain daje konserwatystom 41,5% głosów, ledwie o 1,1 punkta procentowego więcej niż lewicy, a jeszcze na początku maja ta przewaga wynosiła 16 punktów procentowych. Jak bardzo wygrana Partii Pracy zmieniłaby politykę Wielkiej Brytanii? Jej lider od zawsze był eurosceptykiem. Głosował przeciwko przystąpieniu kraju do Unii w 1975 roku, a następnie sprzeciwiał się wszystkim kolejnym unijnym traktatom. Czy teraz powstrzymałby Brexit? W brytyjskiej polityce dziś nic nie jest niemożliwe, ale mimo wszystko ponowne referendum w sprawie członkostwa w Unii pozostaje mało prawdopodobne. Tak pisze dzisiaj Rzeczpospolita. Tak wyglądają strony zagraniczne porannej prasy. Łukasz Karusta, bardzo dziękujemy. Jeśli chodzi o wybory, to oczywiście o nich będziemy mówili sporo. Jutro przedterminowe wybory. Po zamknięciu lokali wyborczych także w programie trzecim specjalna audycja. O 23 naszego czasu. Tak, bo o 23 zostaną zamknięte lokale wyborcze. Poranna audycja w tej chwili za 5,5 minuty będzie 8. Dokładnie, no tak mniej więcej za godzinę, może troszkę mniej. Archiwum trójkowej rozrywki będzie o wróżbiarstwie. Najlepszym sposobem jest wróżenie z portfela. Wyciągamy osobie wróżebnej wszystko z portfela. Tasujemy to i rozkładamy na stoliku. To tak na zachętę dla Państwa. Już niedługo w Trójce serwis, później oczywiście wiadomości sportowe i prognoza pogody. Zapraszamy serdecznie, a w międzyczasie jeszcze pan Robert.